د زید ابن اسلم رحمه الله ان روایت ثقل شرب عمر ابن الخطاب رضی الله عنه لبنا ويسقي عمر ابن الخطاب رضی الله عنه پای فاعجبه نئے تعجب کې چولیو فسال الذي سقاه نو تپوس کړو دا کس نه چې هغه پیسکولیو من اینا هذا اللبن ودا پید کم زینو فاخبره نو خبر ورکون نو ورد علاما ان چې دی ورغله وغسو بو تا قد سماه نو می ورتا واغستو فایدا نو ناسا فی نعم من نعم الصدقا زناورو د صدقینا وهم دغ رعاتو یشقون دغ عبون زناورو تا عبور کولی فحلبو من البانها نیل شلیو د دید پیونا فجعلتوه فی سقائی نما گرزولیو دا پدی خپلوخی و مشکیب فهو هذا نداغ پیو ده صدقی و زکاة فادخل عمر یده عمر رضی اللہ عنو پخپ الخلق الاس ورکڑه فاستقاءه ند دیس کریو فتقیعه دا بی انتها ورعدا اوزان ساتل دی دیو شبناک شینا علامہ حافظ ابن عبدالبر وی دا چاچی وربانی اس کول ناغد آغا چانو چی غط صدق حلال نوا کی دیشی غنیو کچر آغا غریب وی خو صدق خپل محل تا رسیدلی وا اچه خپل محل تا ورسی تغییر دا اوصاف و رازی بیا صدقه صدقه نپاتی کیگی نو در آولتای کل چه دی پی فائده حاصل نکی ادا به انتها پر ازگاری وا ایک چری دا چاله لشری او د مستحق د صدقیو نبی اپ عمر رضی الله عنه دا ناروانو لکه نبی دے اسلام د بریری رضی الله عنه باندې صدقه شو او غخنه خړلی وا او هو علیها صدقه ولنا هدیه علماء لیکلی وی په عمر رضی الله عنه یا بل چا یو داسې شوبناک او دله حرام شی خوړو ندبانی الٹای کول د دی واجب ندی لانه استهلکه بالشرب فلا فائده فی قذفه الا المبالغه فی الورع خیر دې چې په لاړه لغه هلاک شول اوس چې روزي هغه ګندل با عین هي هغه شان خو واپس نشول نو د دې په دی را غرزول الٹای کولو کې څه فائده نه و دا په پرزګارۍ کې مبالغه ده دا شان ابو بکر صدیق رضی الله عنه د واقعیا راغلی و او دا کمال ورع و رواه مالک والبهقي فی شعب الايمان او دارنگی سنن کبرا کیم دا حدیث ذکر کرے امام ابو داود امام مالک رحم اللہ پی بابم تن لے باب